nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za kłamstwo i obłudę w sprawie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej przepraszał szef MON, mówiąc o raporcie z prac podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Oddala się szansa na wolną Wigilię w tym roku. W Sejmie zdecydowano, że projekt trafi do prac w komisji, a nie od razu na drugie czytanie. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Tej nocy niewiele będzie widać na południu i wschodzie kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przeprasza za kłamstwo i obłudę w sprawie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Wicepremier w Sejmie prezentował raport zespołu działającego przy MON, który badał działanie tzw. podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Minister Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę, że działalność podzieliła społeczeństwo. Chciałbym was wszystkich, szanowni państwo, tych, którzy doświadczyliście ogromu bólu i cierpienia nie tylko przez stratę najbliższych, ale przez to, co się działo przez te ostatnie lata. W wyniku podziału społecznego, siania kłamstwa i obłudy w imieniu Rzeczpospolitej przeprosić. Wszystkich tych, których doświadczyło to kłamstwo, przepraszam. Zespół przy MON przedstawił raport wskazujący na liczne nieprawidłowości w działaniach podkomisji Macierewicza. Złożono 41 zawiadomień do prokuratury. Do ich zbadania śledczy powołali specjalny zespół. A wcześniej w Sejmie głosowano. Posłowie nie zgodzili się na przeprowadzenie drugiego czytania projektu ustawy o dniu wolnym od pracy w Wigilię. Tuż przed głosowaniem Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy, apelowała o niezwłoczne procedowanie projektu. Jeżeli ten projekt ustawy trafi do m.in. do Komisji Gospodarki i Rozwoju, którą kieruje wielki przeciwnik wolnej Wigilii, czyli pan poseł Ryszard Petru, to wolnej Wigilii nie będzie. Ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Wspomniany Ryszard Petru z Polski 2050 apelował o rozsądek. Apeluję o to, aby skierować tą ustawę do komisji, do obu połączonych komisji, dlatego że jest to wrzutka poselska, bez analizy kosztów. Są branże na tym, którym zyskają, są branże na tym, na które stracą. Według projektu wolna miałaby być już najbliższa Wigilia. Poza tym w Sejmie posłowie skierowali do dalszych prac ustawy o depenalizacji aborcji i obronie cywilnej. Są ostrzeżenia przed gęstymi mgłami, które pojawią się tej nocy. Głównie będą na południu i na wschodzie kraju. Mają być tak gęste, że nie da się zobaczyć nic w promieniu 100 metrów. Dodatkowo będzie ślisko. Na krańcach południowych kraju najbliższej nocy temperatura spadnie poniżej zera, co będzie sprzyjało wystąpieniu mgieł marznących. Mogą one powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników. Dotyczy to głównie południowych rejonów województw małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzegał Kamil Walczak z IMGW. Większe mgły spodziewane są też w nocy z soboty na niedzielę. Wezwania do ataków na izraelskich kibiców w Amsterdamie były rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Telewizja RTL dotarła do wiadomości publikowanych na kilka godzin przed meczem Ajaxu z Maccabi Tel Awiw. Na Snapchacie i Telegramie udostępniano wiadomość: pomiędzy 4 a 6 na dworcu centralnym Izraelczycy muszą wsiąść do metra. Przyjdźcie tam, wojownicy, całymi grupami. Pokażemy, że się ich nie boimy. W wiadomości z palestyńską flagą wzywano do noszenia specjalnych rękawiczek. Potem publikowano filmy z ataków. Do zamieszek zachęcano także na prywatnych grupach dyskusyjnych, o czym mówił jeden z mieszkańców, który próbował wejść na konferencję z burmistrzem miasta. Na WhatsAppie zachęcali do ścigania Żydów. Co z tym zrobiliście? Burmistrz miasta podczas konferencji zapewniała, że policja zrobiła co mogła, aby chronić kibiców. Problemem była szybkość napastników, którzy poruszali się na motorach i komunikowali przez media społecznościowe. Famke Halsema powiedziała też, że społeczności żydowskiej w Amsterdamie nie może dać gwarancji bezpieczeństwa, bo w mieście są ludzie źli z powodu tego, co dzieje się w Gazie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W środowej rozmowie telefonicznej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim prezydentem elektem Donaldem Trumpem uczestniczył również Elon Musk, donosi portal Axios. Według dziennikarzy to wskazuje na ważną rolę, jaką w przyszłym rządzie może odgrywać założyciel Tesli. W trakcie rozmowy Trump miał powiedzieć, że będzie popierał Ukrainę, nie podając jednak szczegółów. Zdaniem Zełenskiego rozmowa przebiegła pomyślnie i nie zwiększyła jego niepokoju związanego z utratą prezydentury przez demokratów. W trakcie rozmowy głos miał też zabrać Musk, zapewniający, że będzie nadal wspiera Ukrainę za pośrednictwem swoich satelitów Starlink. Zapowiedzi Trumpa z kampanii wyborczej mogły sugerować, że wycofa się z pomocy wojskowej dla Ukrainy, żeby zmusić ją do zawarcia pokoju. Klimat. W Żywcu, Nowej Rudzie i Kłodzku notujemy obecnie najgorszą jakość powietrza. Stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 znacznie przekracza tam normy. Przy tak podwyższonych wartościach lepiej nie wychodzić na dwór, a na noc zamknąć okna. W pozostałych miastach i miasteczkach sytuacja jest zdecydowanie lepsza, choć na południu kraju w niektórych miejscach obserwujemy żółty kolor na stacjach pomiarowych, co oznacza, że jakość powietrza jest umiarkowanie dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie na rozpoczęcie 15. kolejki wyjazdowe zwycięstwo Motoru Lublin ograł w Gliwicach Piasta 3-2, a hat-tryka dla zwycięskiej drużyny ustrzelił Samuel Mraz. Motor wyprzedził Gliwiczan w tabeli, jest 7, a Piast 8. 6. miejsce w tabeli zajmuje Pogoń Szczecin, która w drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu podejmuje 14. w tabeli Radomiaka, jak na razie 0-0. Grają także w pierwszej lidze, tam już 16. kolejka. W zakończonym meczu Pogoń Siedlce wygrała 2-1 z borykającą się z problemami finansowymi Kotwicą Kołobrzeg. W trwającym meczu ŁKS w Łodzi remisuje 0-0 z Polonią Warszawa. Znamy skład finalistek tenisowego WTA Finals. O triumf turnieju mistrzyń zagrają Coco Gauff i King Wang Zheng. Amerykanka ograła numer 1 światowego tenisa, czyli Arynę Sabalenkę. Wynik 7-6 i 6-3. Także w dwóch setach do 3 i do 5 Chinka ograła Czeszkę Barborę Krejcikową. U siatkarzy w plus lidze trwa świetna passa bezczelnie poczynającej sobie ekipie Norwida Częstochowa. Tym razem pokonali wicelidera Bogdankę Luk Lublin 3-1. Dobra postawa jest miłą niespodzianką także dla samych zawodników drużyny spod Jasnej Góry, czego dowodem są słowa Bartłomieja Lipińskiego. Myślę, że na pewno jest to bardzo duże zaskoczenie dla nas. Wiedzieliśmy gdzieś po pierwszych treningach, po pierwszych meczach, że potrafimy grać dobrze w siatkówkę. Wygraliśmy już kilka spotkań z teoretycznie lepszymi zespołami, ale nadal jesteśmy głodni tych zwycięstw. Bardzo się cieszę, że udało się dopisać kolejny tak topowy zespół, jakim jest Lublin. Teraz mamy kolejne też bardzo ciężkie spotkania. Chwilę się dzisiaj pocieszymy. Mamy weekend wolnego, zresetujemy trochę głowę i od poniedziałku zaczynamy przygotowania do kolejnych spotkań. Trwa spotkanie AZS-u Olsztyn z projektem Warszawa i to gospodarze w pierwszym secie wygrali 26-24. To jeszcze hokej na lodzie. W kolejnym meczu memoriału Tamas Sarkozego w Budapeszcie grała nasza reprezentacja. Biało-czerwoni po wczorajszej porażce z Węgrami dziś pokonali Słoweńców. Rozstrzygnęły rzuty karne. Jutro spotkanie z Włochami, a kolejny serwis sportowy kilka minut po 23. Noc pochmurna i w wielu miejscach z mrzawką. Jak mówiliśmy, będą też gęste mgły, głównie na wschodzie i południu kraju. Na termometrach minimalnie od 0 do 3 stopni. Tylko w rejonach podgórskich możliwy spadek temperatury do minus 6. Jutro pochmurno, na północy i wschodzie możliwe słabe opady mrzawki. Na termometrach będzie od 4 do 8 stopni. Cieplej na południu od 10 do 13. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają

Dodawanie 27 listy przebojów trójki, miejsce 10, Birds of a Feather Flock Together. To taki angielski idiom. Prawdopodobnie jedna z najważniejszych piosenek Billie Eilish w jej karierze. Szykują się 3 nominacje do Grammy w roku 2025. Na 8 dwa utwory, pierwszy z nich w drugim tygodniu utrzymał swoją pozycję, to Marcini Police i Salon of Elbe. Łódzki kwintet Martini Police ze swoją science fiction opowieścią, którą będzie debiutancki album, utwór Salon Lwy, utrzymał swoją 8 pozycję, którą dzieli ze starszym kolegą Kazikiem. Kazik i kwartet Proforma, Autoportret też na 8. Potopowy język migowy zamienił się w publiczny. Dawno już przecież doszedłem do wniosku, że przecież nie jestem śliczny. Wręcz obrzydliwy, dla wielu ohydny i większość pani to powie. Może to wszystko na miejscu nie jest, też to potwierdzą panowie. Mój nowoczesny zegar cyfrowy podaje mi swoją godzinę. Jak mam zatrzymać, jak mam wyłączyć pędzącą czasu maszynę? Ach, będzie co będzie, odrażający zostanę sam pewnie jak palec. Aż doprowadzę się do upadku i sam ze sobą zostanę. Szabadaba, szabadaba, trzeba wyspowiadać się. Przed kim tylko, tylko przed kim, zasadniczo kto to wie. Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Świat, który mały pamiętam, bo ja pamięć mam bardzo dobrą. Jeden raz, drugi raz, nigdy razem, bo tata i mama osobno. I tylko babcia w kuchni myśląca, że jestem jakby jej synem. I tylko to miało mnie różnić od niego, że ja w powstaniu nie zginę. Szabadaba, szabadaba, trzeba wyspowiadać się. Przed kim tylko, tylko przed kim, zasadniczo kto to wie. Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. Do czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Tata pojechał i tyle go widziałem. A w takim świecie, który on przeżył, żadnego sensu nie miałem. Rzadko się wtedy już widywali, zbyt późno to zauważył, że mama mnie w brzuchu głęboko schowała, a on mnie zabić nie zdążył. Szabadaba, szabadaba, trzeba wyspowiadać się. Przed kim tylko, tylko przed kim, zasadniczo kto to wie. Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. 7 lat temu Kazik nagrał z Proformą Tatę Kazika kontra Hedora z tekstami swojego ojca Stanisława Staszewskiego. Tym razem on sam napisał teksty. Album Po moim trupie to wydawnictwo, które w odróżnieniu od tego, co Kazik pisze dla Kultu, chyba jest jeszcze bardzo bezpośrednie. Dwa miejsca, 8 na 7, utwór, który w tej chwili jest już historią nowej listy przebojów trójki, ponieważ w notowaniu 27 jest w zestawieniu i to bardzo wysoko, bo na miejscu 7 od 27 tygodni. Mówiłem już, że Kaśka Słuchacka z nową płytą przyjdzie za tydzień, to wtedy ją przepytamy nie tylko z piosenki, którą znamy na pamięć i która w tym tygodniu o 3 oczka niżej, ale i z teledysku, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej fascynujących form wideo piosenkowych ostatnich miesięcy. Bierze do tańca, mój ma kontuzję i się w bólach zraca.

Jakoś się z Kierasem mijamy, choć oczywiście zagrał przepiękną sesję w studio Osieckiej. No i przypomnę słowa, przecież Janerka nikomu się nie dogrywa. Skleroza na piątym. Odpoczywam jak za starych czasów, odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów, choć o dowód pytają mnie jeszcze. Krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale, i dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Thank you. Przed chwilą zapytałem Kasielins na Instagramie, czy lubi zespół The Cure. Odpowiedziała pewnie i przysłała piękną fotę z winylem z ostatniej płyty. To dobrze, Kasiu, że ich lubisz. Na czwartym utrzymana pozycja Trucizny. Zdjęcie Kasi Lins z winylowym Cure'em już na moim Instagramie, gdyby ktoś chciał zobaczyć. A przed nami pierwsza trójka. Na miejscu trzecim najwyższa dziś trzecia nowość. Mój ulubiony i bardzo, bardzo osobisty utwór All I Ever Am.